Bueno, con esta música danos pés, ¿sabes? Para ir a dónde. Galicia. Vamos ir, vamos voltar a Galicia. Vale. Vamos ir a un pobo que te coñeces. Ese, non sei que me dixetes algo da Xesta ou algo así. No, da Carqueixa. Ah, da Carqueixa. Eu chamolle a terra da Carqueixa. Vale, pois veña. Ou Fregaperolas. Vale, como ti digas, veña. Con vale, quen falamos agora? Vamos a falar, pois, cun artesán de, sobre todo, especialista en androllas. Ah, embutidos, embutidos, claro, porque veña, pronto ven tamén a feira da androlla e hai que falar dela. Veña, imos alá. Pois vamos falar con Paloma Ramos, vale, que é iso, que é artesana. Moi boas tardes, Paloma. Hola, moi boas tardes, que tal? Boa tarde, benvida, moitas gracias por atendernos. Nada, non é que... Bueno, aquí meu compañero Armando dice que eres unha artesana de embutidos e especialista de androllas. Quere decirse que, bueno, pues os que queiran ter unha cousa, un produto natural... É da aldea. Ten que pedirse en contacto, sí, con Paloma logo. Sí, elaboro, bueno, desde siempre. Sí. Fago embutidos artesanos. Sí. Bueno, a raíz de unha feira que... fixeron en Avia, sí, sí, pois sí, desde esa pois elaboro para a feira da androlla. Ah, moi ben, sí, sí, que tú... e fago artesanal como toda a vida. Sí, sí, como se fixo toda a vida, non? O sea que... Sí, como toda a vida. Sin máquinas, non? Mellor. Sin máquinas, sí. Bueno, como ten que ser? A máquina de encher chourizo, sí, non? Esa de bueno, darlle a manivela. A máquina de encher chourizo, sí. É de picar a carne. Vale. Pero vale, despois é todo artesano, o que é na androlla, pois é todo picado pois a mao. Elaborado todo a mao, é todo leva todo artesano. Porque que lle pois? Fai un amoado especial, non? Que acompañado de cariño. Sí, sí, a ver... Sí, sí, sí. Botaselle pimentón dulce, picante, sal, allo. Despois está aí a macedar durante dous días e despois pasamos a facelo, a enchelo nas tripas. Sí, sí. É onde se... Despois pasa a curar, que se fuma durante... sobre 15 días. Sí, sí, sí. Como mínimo. Sí. Que, este tempo é o axeitado, con este frío, sí, non? Sí, este día é fenomenal. Fenomenal, non? Seco e fresco. Sí, sí. E o que quero embutido. Y así que Liñares estes días sole a fumado, non? Sí. Mandeio. Estes días... Mondongo, como se sabe decir. Toca a preparar para a feira, sí. Exactamente. E ademais a fumando mondongo. Sí. Estamos afumando, bueno. Que normalmente afumas con leña de carballo. Sí, suele ser afumar con leña de carballo, a poder ser seca. Sí, sí. Con leña de castañero tamén. Sí. Ah, castañero tamén, sí, sí, tamén. Sí. Claro, claro. Dai un, aparte dun olor especial, un sabor, non? Algo de sabor, sí, tamén a lle acompaña. Que non... Esas madeiras non suelen dar sabor. Claro. Sí. Se queda claro, porque pois hai outras que poden dar sabor. Os frutales dicen que non é bom para o embutido, para o fumado. Sí. Bueno, a que nos pasados era leñas que utilizaban para o fumado de un embutido, seguimos claro. Levando a mesma tradición. Muy bien. Yo vostede como especialista destes produtos naturais que vostede, bueno, acaba no, de decir. Trata al de tú. Trata de tú. Gústame. É igual. Bueno, sí. Paloma, que lle agradezo moitísimo Pensamos que somos máis jóvenes. Exactamente. Bueno, pois, pues, agradecerlle moitísimo esta conversa que temos. Escoite, eu quería preguntarlle, porque os nosos ointes, algúns deles, pois, pues, seguro que mercarán aí... Home, e tanto, eu xa conozco algún. Algún van a mercalos ali precisamente na feira, non? Bueno, pois, pues, sí, que lle recomendaría para degustalos? En frío, ou sea... en crudo, os chourizos a mellor, ou pasados... O chorizo vale para comer en crudo. Sí. Que cuando está... Ben curadiño. pa min, pois ben curadiño. Sí. O chorizo, pois, dase moi ben para comer en crudo. Ajá. O salchichón xa é para comer en crudo. Ajá. E despois, o bueno, lomo, esas cousas son para comer en crudo. Despois, sí, o androlla e o butelo, o figurero, como chamamos nosotros aquí. Sí. É para comer cocido. Cocido. Ah. Sí. E, bueno, morcilla tamén para comer cocida. Sí, sí, sí. E eso acompañado tamén con un algo de mondongo, quere dicirse, pois pues, repolo ou sí, o con verdura, pois pues, o grelo, que é o típico. O grelo, agora, o grelo. O grelo e as patacas propias de aí do país, non? As patatas ou un repolo tamén vale. Tamén. Ou senón as dúas cousas. Tamén. Un esgarbanzos. Ajá. Amigo, claro. Sí, sí, sí. Un cocido galego. Acompañado de da cachola. Tamén. Xa ves. Orella. Un bodillo, bueno, algo sí, sí, do cerdo. Dicen que do porco aproveitase hasta o rabo. O marisco de Cortello. Sí, andares. Sí. O marisco de Cortello, logo entón. Sí, é o marisco de Cortello. É o mellor que hai. Sí, vale. Bueno, pois, sí, sí, acompaña... Escoite, eu preguntaba iso porque ao mellor, pois, os nosos ointes que seguro que mercarán algún deses produtos, pois, ao mellor piden, pois, que receta hai para poder degustalo. E entón, vostede dide de cocido, pero deberíase cocer dun xeito determinado, ao mellor, a parte de, ou cocido solo, facer o cocido para que non desprenda demasiado grasa, ou, non sei, como hai que cocer acompañado de patacas, como é? A ver, pois cocéndolo con verdura, sí, bueno, xa ela en sí aduba verdura. Sí, claro. E cocelo simplemente, sí, estando a tripa ben curadiña, pero pois non ten moita esencia. Pero, sí, non, home, é cocelo. Sí, sí, cocelo, pero refírome eu que a mellor precisa un tempo determinado. Quanto tempo lle leva un androlla a cocer? Nin media hora, nin cuarto. Se son as piezas pequenas, pois menos tempo, pero se non, hai de sobre dúas horas. Ajá. Sobre dúas horas, non? Claro, claro, porque ese o que ten o que ten enchido de androlla precisamente son costelas, non? Sí. Costillas, sí. Costilla, outros huesos do cerdo, e piel. Sí. Aquí é típica con piel a zona de Navia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. E, por exemplo, o pegureiro, que é máis gordo, que é máis un pouco... Mais bueno, pesado, é máis gordo, mais, un pouco máis grande. Se tem máis peso. Sí, é máis grande. Sí. Ese sobre tres... Tripa... Sobre tres horas, máis ou menos, para cocelo... Sobre dúas horas, pois pues, dúas horas e media, máis sí, ou menos. Sí, sí, sí, máis ou menos, como isto. Sí. Como suelen dicir os pasteleiros, hai que pinchalo para ver se está ben, non? No, sí, sí, non casi nada, pero non moito para que non perda tamén o sabor. Claro. Bueno, refírome por o feito de que, claro, se cualquier tipo de produto que se meta a cocer, si non o tostas, non sabes se está cocido de todo. Sí, eu me refería, nada máis. Pero en eso xa os que están acostumbrados, por exemplo, Paloma neste caso está acostumbrada, xa nada máis que velo xa sabes se está cocido ou non. Na cociña, claro que sí. Sí, a ver, deixándolo un tempo suficiente, despois se queda hasta incluso reposando na auga pois calente, pois sigue penetrándolle e terminando de facerse. Sí, sí, sí. E despois, vamos a ver, falábamos dos chorizos. Os chorizos ten que estar secos para poder comelos en crudo. Pero se non están tan secos, tamén se poden freír e ao lado unha pataquiña e un ovo tamén, vale? Perfecto, claro. Cando están tiernos, pues uns huevos fritos con un chorizo, pues perfecto. Vaya. Las patatas fritas. O acompañamento pues, ideal, ¿no? Prica para la horta. Sí, sí. Perfecto. Acompañamento ideal. E ademais con este fresquiño que hai por aí agora, sí, pois ainda mellor, non? Sí. Pues porque, claro, aunque nos coste, que claro, costa porque fai frío e andar con todo este moado e tal, enfría moito as mans. Pero, pero é bon que haxa este frío pro embutido tamén. Sí, sí. É bon para o noso corpo, pero para o embutido perfecto. Si consérvase mellor, claro que sí, claro que consérvase mellor. Sí, porque, bueno, aquí como facemos logo artificialmente, naturalmente, como toda a vida, sin ser, pois, con cousas... Sin acompañar outros elementos que non son precisamente claro, os naturais. Ten que ser o natural, pois... Pois claro, necesitase que o tempo axuda. É a nevera que temos. Claro. O tempo. Sí. E, bueno, que tamén falamos do salchichón, que tamén faz salchichós. Sí. Que son, vamos, eu salchichón tiño probado. Sí, bueno, Paloma xa o sabe. Xa. Hai que chegarse precisamente àquela zona e despois, cando vais por el día, hai que repoñer a despensa, eh? Claro. Tens que traer como sea todos os produtos. No, sí. Bueno, eu vou visitar a Paloma xa. Non preparas a despensa para o ano inteiro. Sí. Hai que traer de produtos. Bueno, o que queira, te los ten que ir a Navia, precisamente, non? Sí. Na feira é onde se poden mercar, non? Sí. Sí, o Butelo, dice. Sí. E os chorizos, non? E os chorizos. Sí, os chorizos, bueno, sí, todo. E despois tamén... Aquí facemos tamén o que chamámoslle nosotros aquí na nosa zona. O Butelo é o estómago do cerdo. Sí. E despois aquí, o que chaman Butelo, é conocido Butelo en todos os lados, aquí chamámoslle o Pigureiro. Pigureiro, sí. Que é a tripa máis gorda. Que é a tripa, sí, ao final a tripa gorda. Sí. Os cegos. Exactamente, porque aí en Navia, bueno, ese día que tamén das tamén das parte dos teus embutidos para que haxa a prova despois, que sempre se fai unha degustación a xente que existe. Que todos participades. Sí. Ah, cara, pois entonces hai que convidar a toda a xente que se achegue precisamente a Navia. Que día é que fan a feira? O día 19 o... O día de domingo gordo. Exactamente. Carai. Pois aquel día Navia, ole Androlla. É de Entroido, non? E é de encima de Entroido. Sí. E acompañados con gaitas. Ajá. Moi ben, sí, moi señor. Ben. Tamén aparte diso tamén fais outra, se non tiño mal entendido, tamén fais algún licor. Ah, sí? Tamén, cuando cuadra, pues tamén preparamos algún licor casero. Sí. Ah, un licor casero que pode ser licor de herbas ou café. Ou de licor café. Licor de café. Después pode ser de kiwi. Ah, tamén. De figo, de carai. Bueno. Oh. De varias cousas, sí. Sí. É con mel tamén, non? Bueno, eu eso en concreto nunca o fixen. Ya. O de mel. Sí. Pero sí que fai, sí. Pero o de kiwi ten que estar moi bo. O de kiwi? Sí, hombre, claro. Pois, a ver, que os ointes que... algún de dos ointes pode pedirlle para poder mercalo? Porque a mellor ten algún distribuidor ou alguna tenda que se poida mandar por... Sí. Por seguro, por... Hai paisanos que che piden por teléfono, quero isto e isto e isto. Bueno, embutido sí. Licor no. Ya. Bueno, pero os embutidos sí que se poden pedir, o sea, poden poñerse en contacto con vostede para pedirlos e envíos. Sí. Anda. Ah, mira. Pois hai que decir, hai algunha páxina no internet ou nesas novas tecnoloxías onde poidan meterse para poder pedirlle os produtos? A ver, eu non estou metida nas novas tecnoloxías, bueno, sí. Pero ten as fillas que lle axudan. Ah. Sí, un pouquiño. Bueno, pois eso. Hai algunha, por eso de preguntaba se se poden meter en algún sitio para poder pedirlo, para poderlle pedir o sitio. E se non, pois que o pidan a este teléfono que xa chamamos, que temos aí cos teléfonos, que un deles é 654-81-06-22. En este que estamos chamando, 679-80-41-94. Ai, sí. O sea, sí. Que cualquiera dos dous para poder poñerse en contacto con vostede e pedirlle pues, cualquiera dos produtos que elabora. De decir, máis que nada, os do porco, non? Sí, sobre todo os embutidos e ese especial que bueno, que vostede fabrica con tanto cariño que a androlla, non? Sí. Vale. Pues, todo un pouco que é derivado do porco. Sí. Sobre todo do porco, porque bueno, como ti xa sabes, se se fai caldo e non ando porquiño por el, é como se non fora caldo. Sí. Lógico, sí, claro que sí. Como digo eu cando vou, que pero anduvo porquiño si sí ou non? Moito o caldo quere ver o porco, ya todo tipo de verdura. Sí. Moito material ten que ver. E agora que estamos no tempo xa dos grelos, xa teredes grelos por aí. Tamén? Sí, claro. Bueno, perdemos un pouquinho a neve. Este año bueno, van quizás a vir un pouquinho máis atrasados. Bueno, pero a mellor para a feira xa ainda hai algún. Sí, sí. Se estará a punto de habelos. Sí. Vale. Eu fai un ano que estuven aí que había grelos e todo. Sí. Sí, normalmente suele haberlos. Sí. E é o mellor acompañamento de verdura para precisamente para eses, uh-huh, eses cocidos que acompañan os produtos que sí, vostede sí, elabora, claro. Sí, claro que sí. Sí. O grelo vai moi ben. Hombre. O grelo neste sitio. Cando cociñais o grelo vos, ti neste caso, porque eu normalmente troceo. Pero hai en sitios que os pon inteiros. Hai un dos cociñeiros que falamos, un dos chefs que falamos, dixo que primeiro que lle daba un fervor para antes de antes de poñelo no cocido enteiro, por o feito de que así quitáballe ese amargor. Ese acedo amargor que teñen no comezo. Non sei se é unha boa solución ou non. Hombre, a ver, a min en concreto gústame o amargor. Non me importa co leven. Claro. Sí. Claro. Hai xente que, claro, que non lle gusta xa tanto grelo, porque eso xa é un pouco personal, claro, de cada persona. Sí. Bueno. Xa, pero eu mesma non lle quito. Sí, o natural. É dicir, trocealo un chisquiño, como di Armando, e metelo aí no pota e ao caro. Sí. E despois, ti as patacas poilas enteiras ou escáchalas? Hai que escáchalas, claro. No, eu escacho, sí. Escáchalas, non? Claro. Muy sí, ben. Sí. Estupendo. Sí. Bueno, que máis nos podes contar, Paloma? Pois pues non sei, agora que me recorde. bueno, de Liñares a Navia pouco hai, pouco trayecto hai, que tedes unhas 8 kilómetros. 8 kilómetros, non? 9, sí, sí. 9 kilómetros, bueno. Sí. E entón, pois, nada, que se prepare o balbino, que ten que conducir por debaixo, aunque tú conduces tan ben ou mellor que él. Bueno. Deféndese ben, non, Paloma? Pois, sí. Sí, bueno, por aquí estou acostumbrada, non me fai novedad. Moi ben. Sí, señor. Pois, desexámoste moitos éxitos e que teñas unha boa disposición nesa feira, que seguro que cada ano estás tendo, porque Armando, cada vez que falamos con precisamente de Liñares, dice que eu teño unha especialista ali, ¿no? Sí. Na terra da Carqueixa que sempre nos fai. E o feito de que vosotros ofrecades ese produto fai que precisamente tamén teña un valor real esa zona, non? Que na aldea tamén se pode vivir. Tamén. Hombre, sí. Sí. Porque non é solamente... Hai que traballar, pero sí. Sí. Vale. Non é solamente sí. Que ela, pois, precisamente desto, pois, nestas datas, non? Fai estes produtos e tal, que despois hai o resto do ano que fai outras cousas, que ten gando tamén e hai que atendelo. Sí. Vale. A miña actividade principal, o gando. Exactamente. Despois... pois no resto do ano, pois, cebo os porcos, claro. Cuidamos o gando... En esta época, pois, bueno, pois mais... a raíz da feira da Androlla, pois claro. Surgiu que, bueno, que pago había... embutido e... Eh? Claro, sí, sí. Sí, señor. Que bueno... Ten máis dedicación a... O que facemos neste inverno. Sí, uh-huh. Sí, sí. Porque... No, no inverno. Isto. Cantas cabezas de gando tedes? 30. 30. Vamos boa. 30 madres, va. Sí, sí. Pois 30 madres, pois depende de... dos terneros que suele haber. Sí, das que veñen despois novas, que nosotros decimos aí xovencas, non? Sí, bueno, sí. Bueno, pero esas... xovencas son as que se deixan premadres, e despois temos os terneros que van prematadero, precarne. Muy pero, bien, estupendo. Tamén os crían os terreiros, non? Sí. Sí, sí, sí. Ajá, sí. Pois... Claro. Sí, porque temos canada de carne de raza rubia galega. Sí, exactamente, eles teñen todo rubia galega. Moito, moito cariño. E de momento non teñen problema co lobo, que por aí arriba había, andaba nos ancares. Hasta aquí nunca tuvemos. Mellor. Estamos a tempo a ter, pero bueno. Sí, bueno. Sí, nunca tuvemos. Mellor que veña tarde. Exactamente. Sí, mellor. Sí, exactamente. Pues pois moi ben, Paloma. Agradecerche moitísimo estes minutos que nos dedicas, desexarte moitísima sorte e moito éxito nesa feira. Moitas gracias a vosotros. E unha aperta. Igualmente. A seguir bien. Que vaya ben. Cuidarse. Saudiños por aí. Veña, hasta logo. Hasta logo, niño. Chao, chao. Thank you.